sorpresa especial, ademais, non? Sí. Vamos a falar con un grande artesán, sí, con Liz Latas, que está ao outro lado do fío telefónico, que ademais aproveitaremos para poder felicitarlo e saludar moi personalmente por o feito de que teño entendido que ten unha novidade que comentarnos. En primeiro lugar, saudalo moi cordialmente. Moi boas tardes, Liz. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal por ahí por Cataluña? Bueno, intentando aguantar aguantar o calor que nos toca. O exceso de calor que non temos por aquí, non? O exceso de temperatura. Bueno, vai ben que non teñades exagerado o calor, porque así tampouco os incendios aparecen. No, aquí estamos moi ben. Deixade vos, quedade vos coa ola de calor, que nos estamos aquí de maravilla. Bueno, eu dicía ayer a todos os nosos ointes que quería felicitarte precisamente por dúas cousas. Unha delas, porque ese grande obradoiro que ti dirixes está tendo moitos éxitos, e que ademais acabo de atopar no teu Facebook un punteiro moi especial. Fálanos, sí, de eso. Pois mira, ese punteiro fixémolo agora para un gaiteiro de Santiago, un rapaz que cortou un dedo prácticamente completo, e entonces o home estaba desesperado porque non podía tocar. E entón fixeche un engadido para que poida empregar ese furado que non podía chegar a él. Sí, justamente, fixemos unha chave para que pudera tocar con normalidade. Fixemos un estudio do seu movimento, da colocación da súa man, e nada, fixemos o molde desa chave e o home está tocando. Se enviou un vídeo que estaba feliz. Pois nos vai agora para Lorient, para o Festival de Lorient, e eu me xa penso que non iba a volver a tocar na súa vida. Pois, pois bueno, pois eso, para felicitarte, de verdade, felicitarte, porque mira, unha cousa que vos vou a decir, que estou aquí cun gran gaiteirazo, para mim dos mellores gaiteiros de Galicia. Dinos. Estou con Pepe Romero. Anda, Pepe. Oh, Pepe. Pois dálle os nosos parabéns tamén, moitas gracias. Eu, por si queredes ainda falar con el, teño a gran sorte de estar hoxe aquí con el no Obradoiro. Primeiro fálanos do Obradoiro, que é moi importante que os nosos ointes saiban. Este é o último programa da tempada 2018-2019, que retomaremosla precisamente no mes de outubro. Pero bueno, sí, pois compre que fagamos de, non sei, falamos da Gaita Premio Nacional de Artesanía, de a ver, fálanos do teu Obradoiro tan importante. Vou ser sincero. Eu creo que dos premios, ao final, os mellores premios son os que che dan os gaiteiros todos os días cando tocan. O mellor premio para mí non é nin o Nacional de Artesanía nin a Artesanía de Galicia. É xustamente, por exemplo, o rapaz este de Santiago tocando cunha chave e volvendo a tocar de novo. Bien. Eu, bueno, creo que os premios son todos os días traballar e intentar mellorar o traballo. Porque ao final, si te quedas aí no dos premios, como que non funciona ben a cousa. Sí, bueno, sí, pero hai que destacarlo, hai que dicilo. Non se pode... Sí, pero... Esta vez, digades vos, pero eu dos premios, cando recibes como xa un rato pasado, xa vas a outra cousa. Sí. Bueno, aparte de eso, vamos entonces a falar do traballo, porque en realidade non todo o mundo pode saber desas especialidades do que ti tratas con tanta premura, non? O feito de da madeira, non? Unha madeira que é noble, pero que escóllela con dedicación. E despois do vestido, dos farrapos, é dicir, fálanos. Nos, aquí, o que sí procuramos é ser exquisitos en todo o proceso da construcción da gaita. Tanto na selección das madeiras, que tratamos ter madeiras con moitos anos de secado e facer un cuidado excepcional de cada unha das pezas que vai na gaita, e sobre todo facer un traballo moi controlado. Nos, desde sempre nos plantexamos non facer producción, sino facer calidad. Que temos máis ou menos un control de gaitas o ano, e dai non nos pasamos, non nos interesa. Sí. E outra cosa que quería preguntarche, si entre comillas, pero que sei que o faz, a investigación sobre o propio sonido, ou sobre colocarlle unha palleta diferente, ou poñerlle algo, esa investigación como a levas? Ben, a ver, eso sempre é unha tema nosa, en cada instrumento e en cada mellora que facemos, para nós é fundamental o sonido. E entón traballamos con xente moi profesional, traballamos con técnico de sonido, que é Artur Vaquero, donde facemos estudios de grabación de cada... sobre todo para estudiar os armónicos e o comportamento do instrumento. É que, ao final, falamos de música, e entón é fundamental o sonido das nosas gaitas e... Non é só a afinación, sino tamén a sonoridade. Ese control de calidade téndelo casi non sei, amañado con grande profesionalidade, pois pues, que tendes detrás a Pepe Bamonde, non? Por suposto, non? no, aí o traballo de Pepe é fundamental. Eso non concibo, eu non concibo un taller de construcción de calquer instrumento donde non haxa un músico profesional detrás. Sí, claro. Porque eu ao final podo tocar a gaita, pero o que me dedico é a construir, e entonces o músico que ven fresco como digo, coa orella preparada, sí, e ademais pois o traballo xustamente ese. Pero podo me autoengañar. Sí. Bueno, ti como luthier buscas a perfección posible, pero buscas lle despois o complemento musical casi perfecto, non? É que sobre todo eu dedico lle moitas horas a construir e Pepe dedica lle moitas horas a tocar. Entonces aí é o equilibrio. Bueno, despois se chegan che aí xente como eses grandes gaiteiros, como o que mencionabas aí un momentiño, Pepe. Sí, Pepe Romero. É outra cousa que tamén hai que destacar. Perdona que te interrumpa. É outra cousa que tamén hai que destacar, coido que os nosos entes deben saber, é que tes unha costureira ao carón que a que viste precisamente a gaita, non? A que presenta, non? Esa das testigos, que tamén ten algo que ver co, porque o apellido debe ser Latas, sí, tamén. Sí, cadra na familia, é miña irmá. Unha tal Marisa, non? Sí. Marisa, sí. Moi ben, moi ben. Levamos toda a vida traballando xuntos e... Que hai que lle dar os nosos parabéns, que ademais é unha grande... Eu digo lle costureira porque nos en Galicia falábamos, lle xías... No, é costureira, por suposto que é costureira, e a máis está moi orgullosa de ser costureira. Ollo, costureira solo de vestidos de gaita, non fai outro tipo de gaitas. Sí, está especializada nisso. Por iso viste as gaitas tamén. Bueno, polo menos intentas vestir con gusto. Sí, señor, sí, señor. Pois, eso, nos darche... Que eu teño visto aí no... Aí en Fonsagrada, cando facedes o evento que facedes na Fonsagrada, pois veixo as gaitas moi ben vestidas. Claro que sí. Como bueno, pues, a presentación... Dareille os vosos parabéns. A presentación tamén ten moitísimo que ver, claro que sí. Os coito unha cousa, o que tendes, sei eu, que ese brodeiro de Lilatas ten moitísimo... moitísimo pronunciamento e ademais moitísimo éxito co ese punteiro afinable, non? Fálanos un chisquiño. A ver, o punteiro afinable naceu xustamente pola necesidade dos músicos de poder tocar cun instrumento afinado en calquer circunstancia. É dicir, se tiña que tocar cun acordeón e nunhas temperaturas que non estaban a acordes, de poder levar ese instrumento a 440, por exemplo. A non nos comentaba unha vez o Subamonde que fixera unha xira con Ernesto Campos por un conxunto de catedrais de Alemania, e tocaban, era música de órgano e gaita, e claro, en cada catedral se atopaban de que, pues, o mellor nunha catedral o órgano estaba afinado a 435 e no outro estaba afinado a 446. Claro. E claro, e eso é un problema gordísimo. Naquela época ainda non tiñamos afinable, e iso levaba tres punteiros distintos, un máis pequeno, outro máis grande, de maneira, o sea, empalletados de maneira diferente, para poder máis ou menos paliar esa situación. Sí, señor. E agora comenta que claro, ese problema agora o ten completamente solucionado. Sí, no, hai moita xente que gaba moitísimo precisamente ese traballo tan específico que facedes nese diseño, esa calidade que lle poñedes, non? Sí. Que lle pos, porque ti como artesán levo adiante con eses complementos que axudas que tes. Por certo, as demandas que tendes, tes moitísima lista de espera, Sí, temos. Gracias a Dios, temos lista de espera e que siga así, porque se é boa señal. Eu sempre te digo aos nosos clientes, cando veñen con moita presa, e che dicen, oye, pero pa semana que ven, xa matés, non? Digo, mira, no. E se tes un artesano que te fai unha gaita pa semana que ven, entonces desconfía. Porque o tampouco traballo... Sí, porque vai no traballo, vai na especificación, a por moitas ferramentas que teñas, o que sí é certo é que, bueno, leva un tempo construir unha... No, eso sin duda. Leva un tempo. Sí. A parte nos damos garantía de por vida do artesano, que é importante. E unha posible, hasta certo punto, posible reforma ou adecentamento nun momento determinado, non? Sí. Bueno... que agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo. O que sí é certo, tamén queremos felicitar a Pepe, non? Pasamos con él. Espérate, que Armando quereche comentar unha cousa máis. No, eu queria solamente comentar a ver cando as próximas salidas que teñen e cando son os eventos que se fan en Fonsagrada. Bueno, Fonsagrada, xa sabes, que está en continuo movimiento. Sí, no, hay, sí. Hay festa sempre, pero bueno, ahora con Antaruxas... Antaruxas. Sí, con Antaruxas e Sorteiro estaremos no Corgo, marchamos despois para Teruel, enseguida ven a festa do emigrante en setembro, o segundo fin de semana de agosto, o festival ali en Fonsagrada. Ali non paran, a verdad que non paran. Vimos de facer o Corpus. Sí, moi ben, sí, señor. Xa vos vin ali tocando e bailando. Sí, sí. O Corpus, sí, sí. Sí, señor. Bueno, pois pues agora pasaronos a Pepe, a ver que novidades nos dá. Hola. Hola, moi boas tardes, Pepe. Gracias por atendernos. Aproveitamos que estás aí no obradoiro de Lis, pero viñas a buscar ferramenta, non? No, vin a probar unha gaita, porque, bueno, sí, a verdade que é unha... Bueno, non me... A sorpresa que esperaba atoparme, pues, foi tremenda, non? Sí. Tiña ganas de conocer ese sistema, a verdade que foi toda unha... un descubrimento moi interesante, que dicía el, non? Que resolve moitos problemas. Estás falando do ponteiro afinable, non? Sí. Amigo, cando a xente coñece cousas dese tipo, os músicos que traballan con esas cousas, pois, lóxicamente, danse conta de que... Son os que lle dades máis aprezo. Pepe, evolución. Falas falanos dunha cousa que sabemos de ti con respecto a ese... 39 romaxe de penas de rodas. 39 romaxe de penas de rodas. Galloso Douteiro, Douteiro de Rei. Non estiveches por aí? Non, a verdade que sinto moito, que non podo decir nada de eso, porque non sei de que vai. Pois, igual me estás... O mellor estou te confundindo. Igual me estás confundindo, si eu non... Que va. Bueno, nada. Son un festival, pero non te podo dicir nada del porque nunca estou. Discúlpame, sí. Que non ten nada que ver con eso. O que sí que podemos dicirlle a todos os nosos entes é que ti tamén faz eventos, participas en concertos, non? Sí, a verdade que sí, bueno, máis antes que agora, pero sí que me dedico a eso, sí. Dou clases, dirixo unha banda, en fin. A banda de... mundo. Bueno, estuve a banda que de San Coradoiro en Ribeira e agora levo súa bien por todo son. Todo na zona do Barbanza, non sei. Sí. No Barbanza, sí, pola zona da Barbanza, sí, señor. Boiro, Pobo do Caramiñal, Ribeira, Noia, toda esa zona por aí. Sí, sí. Bueno, pois a túa trayectoria musical coñecémola, pero algúns dos nosos ointes non saben onde poden atopar algunhas interpretacións. Sí, bueno, por dar un dato para axudar a identificar, se acaso, ou identificar a miña cuna, a miña procedencia, a miña orixe, pois pues, é da zona de Rianxo, sí. De un grupo que se chamaban Os Rosales. Tiña unha señora que cantaba, que era miña nai, bueno, éramos un clan familiar. Sí. E despois, bueno, cando voei personalmente por libre, bueno, fui cando recalei en ritmo e todo o tema da escola de gaita e percusión, despois me tiñe gaita no conservatorio de clase uns anos, e bueno, agora estou na escola de música en Porto do Son, e despois, bueno, hai grabación, sí, evidentemente, grabacións da banda de gaita Son Coradoiro. Ancoradoiro, sí, sí. Ancoradoiro, sí, hai un par de traballos. É que tamén poden atoparlos en Facebook ou digo, no YouTube, non? Bueno, a banda xa está desfeita, porque, bueno, a xente medrou, entonces, bueno... Claro, é o que pasa. Os traballos, o que pasa, non? Entón, sí. Bueno, estas cousas a veces destruyen proxectos, sabes? Pero sí, os discos están aí, e se a queñes interese, pues nas redes sociais sí que están. Por incluso eso. Se poden marcar en algún sitio como Corte Inglés, tendas especializadas, así que hai. Sí, e Spotify. Escoita, unha cousa que che quería preguntar. Sí. Mencionaste Rianxo. En Rianxo teñen, me parece que pues, este ano xa farán o 15 aniversario de Zanfona, non? Ti tes... Sí. Fin de semana, precisamente. Ay, sí. Sí, uh-huh. Este fin de semana, sí. O 15 encontro, sí, sí, sí. Debe ser unha cousa excepcional o feito de... A verdade é que é moi ben, cada ano superas a sí mismo, estáse convertido en un referente xeográfico, sí, para asistir a este tipo de... Que non, que non se dedican somente a zanfona, sino tamén que fan outros tipos de talleres, non? Para poder enseñarlle baile ou enseñar algún outro tipo de sí, paralelamente, cosas. Sí, paralelamente hai talleres dese tipo, sí, a ver, do que se trata de explicar a xente e de convertir eso en un día de festa, non? Aparte de exaltar a zanfona e crear afición na zona, que a verdade que foi unha moi boa idea, porque na zona do Barbanzo o tema da zanfona era prácticamente desconocido, salvo por os que estamos metidos no mundo da de música tradicional, ¿no? Os instrumentos tradicionales galegos, lóxicamente, claro, sí. Claro. Ti tamén teñente preguntado, ou polo menos pedido para a colaboración ou participación en algún momento. E para isto da zanfona, sí. Foi dous anos, sí, pero como ointe. Ah, bueno, pero sí, eso quere decir que valoran a tua labor, senón non sei... Sí, supoño, sí. Claro, estuve ali, claro. Bueno, fixen o que fan os políticos, ¿sabes? Saquei a foto. Que genial, bueno. Contanos Pero nestes concertos supoño que tamén nestes obradores que facéis implicarán os cativos, non? Claro, van dirixido precisamente... Que, sí. Digo, eu non sei... Va dirixido precisamente os rapaces, os cativos, os que desexan aprender un puchisco máis, non? Sí, fundamentalmente fan dúas cousas, e diversifican o evento en a exhibición, eles, non? Sí, e despois, claro, tamén despois o que fan é que sea participativa, que a xente que queira manexar un pouco esos trebellos, pois tamén hai un momento para eso. No, para que a xente tome contacto, sí. Fálanos tamén, entonces, agora, xa que temos a oportunidade da túa do teu no teu trayecto, que vas a facer a partir de agora, entón? Que tens previsto? Cuáles son o calendario, vamos? O calendario, bueno, eu agora mesmo o que estou dedicado é ao ensino. Sí, bueno, e a dirección. Acabouse este mes, agora habrá que pensar en ir á playa. Claro, tocar algo por aí, ainda que cada vez parece que hai menos, non sei por que, non sei que pasa cos cartos, que parece que os lava a Panorama máis a París todo, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí. E os satélites, non? E os satélites, ten razón, vamos a tocar. E algún de Pontevedra tamén, ¿no? Tamén, sí. E os demais, non sei, pero bueno, eso xa pasaba antes, ¿eh? Tamén. Bueno, xa, bueno, sí, pero... xa pasaba antes, eu xa recordo cando teña 9 anos, que tocaba con os pais. Este fenómeno xa histórico, sí, sí, sí. Parece un mal endémico, non? Ah, sí. Como dí meu pai, hai moita alergia, non? Alergia, buf. Sí, sí. Bueno, pero nos proxectos está continuar coa dirección e co ensino, non? Sí, sí, co ensino sobre todo, non? Eu que me propuxen foi, non sei, síntoma responsable e herdeiro dese chamado legado histórico e tal, que estou transmitindo. E de momento, pois, pola miña parte non se rompe esa cadena de transmisión dese patrimonio, non? Se se rompe por outro lado, pois non serei o responsable, porque penso estar hasta que a saúde me acompañe. E logo despois, tamén, no plano artístico, pois bueno, aí teño esa banda que o que quere é que eso que o chamen da radio ou donde sea para poder tocar, enseñar o que ten preparado. Pois é un lógico e natural, non? Pois agradecemos moitísimo, desexamos moitísimos éxitos e bueno, nada. Pois que moitas grazas por atender este pequeno asalto que tivemos aquí contigo. Sí, nada, foi un placer, foi unha oportunidade, o agradecido son eu, desde logo. Temos que decir a Lis, que nos facilite o teu enderezo e o teu teléfono para que en outra ocasión poidamos contactar estar contigo en falar en vos da banda. Da banda, sí. Da banda, sí, señor. Pues nada, eu que aproveito é para que estou no taller de Lis, estou impresionado co que te han montado aquí. Sí. É dicir que bueno, que para min pues despois do que vi, pues é un artesán moi recomendable neste claro, momento. Sí, hombre. Y nada, el material del hai que probalo para despois disfrutar, despois emitir un juicio, efectivamente, sí, sí. Pero bueno, como artesán penso que nos está axudando moitísimo coas súas ideas, e co seu vou facer, polo tanto, desde aquí a miña enhorabuena para ela, así. E a ti tamén, ¿no? Por escoller precisamente ese grande Eu non o coñecía, vim aquí sí, porque sí. Padre yo material, sí. Muy bien, sí. Sí. Sabremos, pues... ao final me o comprometo, non, xa veremos. Muy bien. Apetísimo, apreciámoslo moitísimo e deseamos de moitísimo igual que a ti. Claro, moitas sí, grazas. Bueno, claro, pois pues, nada que queredes que vos lo pase. Sí, sí, paso. Sí. Paso, sí. Sí, que sí, porque Armando quere voltar outra vez a súa sí. Participación. Bueno, pois pues nada, Lis. Que che quero dar as grazas por atendernos e amablemente. que foi isto foi un atraco, eh? Sí, foi un atraco. Pepe xa me está señalando como dicindo. Bueno, isto foi un atraco. Bueno, pero pues nada, un verdadeiro placer. Que ti sigas facendo gaitas, como sabes facer? E todos esos instrumentos que rodean a gaita. Sí, sí, sí. E tua irmá que siga vestindo tamén as gaitas. Por supuesto. Unha aperta grande, hasta outro momento. Veña. Hasta logo. Veña. Graciñas, Nada, a vos. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois despedimos a estes dous grandes da música tradicional galega, ¿no? Tanto luthier como como intérprete. Sí. De seguida voltamos outra vez a Galicia. Veña, sí. Un bobideño de música. Sencillez engañó para poder estar con él, la subía por la ventana y al no por la medianoche cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maligna y ambos molle fue a buscar un médico de Beixinha.